poto nona maboko Kongo na yona monongo Kala leli yo mama Nakola na kaka yoe Misika nyoso na kendaka e Kongo na yona monongo Kala lingi yo mama Longola nga isoni na miso ya bato Sherida ma Longola nga kasilo bako na lita mama Papi soto Tondi na maina miso O oh papa Woko zonga kisasa mokolo nini sodoloe Ngai na we Ngai na samwe Nga na we Ikolo na yo Yo bondo nzoto e.